Ang tula na ito ay para sa iyo, mahal ko. Puno ng pagmamahal, sana ay mabasa mo. Buong buhay ko, ikaw lang ang tanging minahal. Walang kasinungalingan, saksi ang may kapal. 5 taon na rin buhat ng ikasal tayo. 5 taon ako ay naging totoo sa'yo. Lahat ng hiniling mo, pilit kong pinunan. Lahat ginawa ko upang ika'y mapagbigyan. Kayod kabayo ako, kumita lang ng sapat. Di ako umangal, alam kong ito ang dapat. Ang lahat ng pagod ko ay agad napapawi dahil alam kong nariyan ka sa aking pag-uwi. Nang ika'y magbuntis, nabalot ako ng galak. At sa iyong tiyan, maya't maya ang aking hawak. Nagsimula ng mabuo ang aking pamilya. Kay sarap marinig ang magiging ama ka na. Kung dati ay doble kayod ako sa trabaho, ngayon pinilit kong magtriple kayod pa ako. Lahat ng pagod at hirap ay lalagpasan ko. Mahal ko, ang lahat ng ito ay para sa'yo. Ngunit ang mundo ko ay bigla na lang gumuho nang malaman ko ang lihim na itinago mo. 1 taon na palang ika'y may kalaguyo at batang dala mo, ang ama ay di ako. Matapos ang lahat, siya pa ang iyong pinili, ang iyong kalaguyong hindi na nakakubli. Nakiusap ako, ako na lang ang aako, pero mas pinili mong lisanin na lang ako. Ang puot at galit ngayon ay namamayani. Ang pamilyang ito, hindi ako ang may-ari. Ngayon, mahal ko, nais kong ipadama sa'yo ang kabaliktaran ng purong pagmamahal ko. O kay sarap pagmasdan ng maamo mong muka habang ika'y nakahiga sa ating kama. Hindi mo na ako lilisanin pa, mahal ko. Dito ka lang lagi at walang aagaw sa'yo. Gamit ang kutsilyo, binuksan ko ang iyong tiyan. Nang makapiling mo na ang lecheng sanggol na yan. Kitang-kita mo, mahal, ang kanyang kamatayan. Tignan mo, patay na yan, huwag mo na siyang iyakan. Mahal, wala kang ligtas sa aking mga kamay. Unti-unti nang nawawala ang iyong malay. Dahan-dahan ang pagsakal ko sa iyo, mahal ko. Bahagya akong napangisi sa itsura mo. Dito ko na kayo ililibing ng anak mo, sa bahay na nagmula sa dugo at pawis ko. Alam kong kayong dalawa ay napatay ko na. Ngunit, bakit ang iyak nyo ay dinig ko pa? Itinali ko sa pader ng bahay na ito ang lubid na ipinalupot ko sa leeg ko. Tahan na, tumigil na kayo sa pag-iyak nyo. Eto na, nakabitin na. Susunod na ako.